attım dişneye. Bahçenizden bir taş attım dişneye. Kimseler yarinden ayrı düşmeye. Yar benden, beni yardan ayıran, ciğerine yağlı kurşun işleye. Dağım var, ovası var, dağım var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var? Dağım var, ovası var, dağım var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana derdi, çekilecek neresi var? Yaslanmış çadıra boynun eğiyor. Dedim güzel, neden boynun eğersin? Dedi babam, beni sana vermiyor. Dağım var, ovası var, dağım var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var? Dağım var, ovası var, dağım var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var?